Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Er is geen hard tastbaar bewijs dat Iran direct betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël. Dat zegt Witte Huis-woordvoerder John Kirby. In de Wall Street Journal stond dat Iran al weken bij de planning van de operatie betrokken was. Maar Kirby kan dat niet bevestigen. Hij noemt Iran wel medeplichtig. Kirby zei verder dat er geen intentie is om Amerikaanse grondtroepen naar Israël te sturen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de oppositie in een tv-speech opgeroepen om zo snel mogelijk een oorlogsregering te vormen. Verder zei hij er alles aan te doen om mensen die door Hamas zijn gegijzeld vrij te krijgen. Over de Israëlische aanvallen op Gaza zei hij dat die nog maar het begin zijn. Iedere plek waar Hamas zit zal worden vernietigd, zei hij. De Nederlandse staat heeft bijna 850 miljoen euro verdiend aan de verkoop van aandelen in ABN AMRO. Dat schrijft demissionair minister Kaag van Financiën aan de Kamer. Vorige maand werd al bekend dat de staat door de aandelenverkoop geen meerderheidsbelang meer heeft in de bank. ABN AMRO kwam in 2008 tijdens de kredietcrisis in handen van de staat. De afgelopen jaren bouwde de overheid het belang in het bedrijf al af. De totale opbrengst voor de schatkist is inmiddels bijna 9 miljard euro. Peter Pannekoek, René van Meurs en het duo Jentel en de Boer hebben een Pulifinario gewonnen. Dat zijn prijzen voor de beste cabaretvoorstellingen. Tijdens het cabaretgala in Den Haag zijn ze uitgereikt. Peter Pannekoek won in de categorie Engagement met zijn voorstelling DNA, waarin hij grote thema's aandurft te snijden, vol humor. René van Meurs won met 2636 in de categorie Entertainment en wordt geroemd om de komische anekdotes over zijn generatiegenoten. Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst met Modderkruipers, dat volgens de jury een zinnenstrelend theaterconcert is met prachtige liedjes. Het weer, het is overwegend droog. Vannacht ontstaat er mist in het zuiden, die daarna richting het noorden trekt. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Ook morgenochtend op veel plaatsen mist. In de middag een mix van wolken en zon. En het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ja, de bal is eronder natuurlijk, dus eigenlijk aan alle kanten op. En wat Johan vroeger al zei, als je één meer scoort dan je tegenstander, dan win je in principe. Dus ja, dat is natuurlijk een waarheid, dat is een koe. Ja, Radio 1, vooral 's nachts, is vreselijk. Ja, ik hou meer van muziek. Ik vind 's nachts Radio 1 afschuwelijk. Dit is de hartslag van Edwin Evers. Natuurlijk ken je hem als radio-dj met een carrière om door een ringetje te halen. Hij begon bij de ziekenomroep en hij eindigde met ochtendshow Evers staat op 538. Nou, dat was 5 jaar geleden. Hij was klaar voor een ander leven, voor een andere versie van hemzelf, namelijk de muzikant. Want die zat er altijd al in. Nummers schrijven, lekker optreden met zijn band en nu is er een nieuwe EP. Verlies me niet. Beste advies dat hij ooit kreeg, zoek een goede baan en hou de muziek als hobby. Slechte advies dat hij ooit kreeg, zoek een goede baan en hou de muziek als hobby. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Edwin, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Volgens mij... Moest ik weer die boordjes naar kom er maar niet vanaf, hè. Ik vond dat proces wel mooi, want je ging ook eventjes opwarmen. Ja. Ik moest er even weer inkomen. Dat was een tijdje geleden al. Al wordt het nog wel eens gevraagd, maar ik geef het bijna nooit gehoor aan, eerlijk gezegd. Nee, want je zei ook van, welk stemmetje zou ik doen? Heel veel stemmen van mensen die zijn al dood. Er gaan heel veel mensen dood. Dus ja. Als ik je nadoe, is geen goed voorteken. Want we gaan uiteindelijk allemaal een keer. Maar er is weinig meer over van het hele oeuvre wat ik had, zeg maar. Welke vond je de leukste? Prins Bernhard. Ja, toch wel. Ik dus nu even. Hij is natuurlijk nu nogal actueel. En nu denk ik wel eens van, potverdorie. Ja. Daar hadden we nu toch nog wel misschien leuke dingen mee kunnen doen. Al moet je het ook natuurlijk op een gegeven moment laten rusten. Ja. Dat heb ik gedaan toen hij overleed. Maar hij is natuurlijk wel behoorlijk in het nieuws op dit moment. We zitten nu in een radiostudio. Ik sta achter de knoppen. Ja. Ik zit hier goed. En jij zit er goed? Ja, ik zit altijd wel op mijn gemak in een radiostudio. Okay, op een of andere manier. Ook als je niet zelf achter de knoppen zit? Ja, misschien nog wel prettiger. Want ja, het hoeft niet. Ik zit hier, ik ben de gast, dus jij moet het doen. Ik ga het doen, ja. Jij zeker. Moet het doen. Ja. Ja. Oh, en dan gaan we meteen een raam open. Ja, hier. Ja. En wacht even, ga ik even dicht doen hoor. Moet ik hem dicht doen? Ja, straks vliegt er iets naar binnen. Ja, wat zou hier in godsnaam naar binnen moeten vliegen? Ik heb wel een buizerd. Zo, dat scheelt wel even. Ja. En je zit daar dus niet alleen niet achter de knoppen, maar je moet ook over jezelf gaan praten. Ja, dat is wel eens vermoeiend. Zeker een uur lang. Ja. Welke... Dus kunnen we het niet over wat anders hebben. Heb jij ook van die riedeltjes die je afdraait? Nou, kijk, als iemand dezelfde vragen stelt, dan krijgt hij dezelfde antwoorden. Ja, zo simpel is het, hè? Eigenlijk wel, hè? Ja. Die opmerking, die was niet van Frank de Boer, over wie het slechtste uit het vak is. Ja. Veel van wat 's nachts op Radio 1 te beluisteren is. Ja, wat is dat nou? Ja, geen idee. Dat is ooit een keer, denk ik, in een interview aan mij gevraagd. En ik weet wel dat als ik 's ochtends natuurlijk naar de studio reed, dan zept ik ook een beetje langs alle zenders. En ik denk dat ik daar een keer iets gehoord heb wat ik verschrikkelijk vond. Dat zal het geweest zijn. Want luister je wel naar Radio 1? Jawel, maar ik ben wel echt een zapper. Ik blijf hangen daar waar ik denk, oh, dat is interessant om even te horen. En dat kan een muziek zijn, of dat kan een interview zijn, of iets anders. Stel, je zou zendermanager zijn van Radio 1. Wat zou het eerste zijn wat je zou besluiten? Nou ja, volgens mij heb ik ooit al eens gezegd, als je een chaos wil hebben binnen no time, dan moet je mij zendermanager maken. Ja, ik ben daar niet geschikt voor. Ik zou niet weten, ook wie vraagt nu iets wat ik echt niet... Volgens mij gaat het goed met Radio 1, toch? Niks aan veranderen dan, lijkt mij. Ja. Hoe gaat het met je? Ja, heel goed. Dankjewel. Met jou? Ja, met mij gaat het ook goed. Ja, ik vind het ook leuk om je te spreken. Waarom? Nou, omdat je wel echt een radioheld voor mij bent. Oh, dankjewel. Ja. En waarom is dat dan? Dan moet jij zeggen dat het ook andersom zo is. Dat ga ik na dit uur zeggen. Nee, want je zei ook... Laatst zag ik je ook bij Bo, hè? Bij Bo, ja. Van Ervedorens, bij, ja. Casa di Bo. Toen zei je, de vraag of je verdrietig bent of gelukkig bent... begint voor mij eigenlijk met de vraag... ben je blij met hoe het nu is? Ben je blij met hoe het nu is? Ja, ik ben heel blij met hoe het nu is. Ja, ja, ik zei daar dat je leven een optelsom is... van dingen die je meemaakt in je leven. Goed, leuk, slecht, noem maar op. Ja. En dat de uitkomst daarvan is hoe je nu bent. En als je daar gelukkig mee bent... dan zou je hier gewoon niet terug moeten denken... en allerlei dingen willen veranderen. Want het is natuurlijk vaak zo dat had je dingen anders willen doen. Ja, natuurlijk zijn er wel dingen die je anders had willen doen misschien. Maar dan is de uitkomst ook anders. Dus dat moet je dan wel realiseren, denk ik altijd. Ja. Je stopte natuurlijk bij 538 en toen zei je van... Ik ben benieuwd of ik het ga missen. Nou zie ik je nog steeds wel gewoon radio maken. Want je bent ook invaller. Ja, ik heb voor Rob Stenders de afgelopen jaren wel af en toe heb ik ingevallen. En dat vond ik ook heel leuk. Omdat het is ook een heel leuk programma om te doen. De Bonanza. Dus dan draai je ook gewoon... ja, ik hou van muziek. Dus, en daar kan zo'n beetje alles gedraaid worden. Dat vind ik heel leuk. Maar ik mis... Kijk, als ik zeg ik mis de radio niet... bedoel ik eigenlijk, ik mis het leven niet. Wat er voor mij bij hoorde al die tijd dat ik die ochtendshow deed. Dat is best een lange tijd geweest. En ja... Dat bepaalt heel erg je leven. Ik bedoel, ik snap dat mensen zeggen... ja, het is maar 4 uur per dag. Dat is natuurlijk ook zo. Maar je bent op een gegeven moment... je staat altijd aan. Dat merk je denk ik zelf ook als je radio... je bent er altijd in je hoofd mee bezig. En zeker als je een dagelijkse show doet van 4 uur, dan ja... Ook in het weekend. Ja, want je kijkt naar alles wat er op televisie te zien is... waar je wat mee kan met je programma. Dus het is er altijd. En de laatste jaren, als ik dan vakantie had... dan had ik heel erg het gevoel van... oh, ik hoef nu helemaal niks. Dat is toch ook wel lekker. Ik hoef nergens aan te denken. Ik hoef daar niet mee bezig te zijn. En... dus ja, ik ging het leven ging mij, wat ik had, dat ging mij een beetje... Nou, tegenstaan is een groot woord, maar ik kreeg behoefte aan een ander leven. Ja. En dat heb ik nu en daar ben ik heel blij mee. Want mensen die stoppen met roken, dan heb je ook even tijd nodig... Hè, dat je lichaam weer daarvan herstelt. Ja. Hoe lang duurde bij jou het herstel voordat je dacht van... oh ja, nu ben ik weer vol in mijn energie en... Nee, ik heb geen seconde moeten wennen, gek genoeg. Oh. Heel veel mensen hebben zoiets van, ja, dat mis je het niet... En hoe ging dat dan? Maar ik heb er echt naar uitgekeken. Niet omdat ik er geen zin meer heb, maar ik heb uitgekeken naar mijn nieuwe leven, zeg maar. Daar had ik gewoon zin in. Maar wist je dan meteen hoe dat nieuwe leven eruit ging zien? Nee, maar ik wist wel... Kijk, ik had natuurlijk al de band en liedjes schrijven vond ik leuk. Nou, de agenda van de band die zat heel erg vol. En wat ik juist heel erg leuk vond, was het feit dat ik dus nu kon gaan optreden. Want wij moesten nog een tweede gedeelte van een theatershow gaan doen in het voorjaar. Nou, dan speel je 3-4 keer per week. Maar bij mij was er altijd, als ik dan op woensdagavond of op donderdagavond in een theater stond ergens, of in Apeldoorn of in Zutphen of in Doetinchem, dan moest altijd de volgende dag moest ik weer programma maken. En ik keek er ook naar uit om alleen maar dat te doen en daarom heen gewoon vrij te zijn. Dus dat was een heel fijn vooruitzicht. En voor de rest, ja, kon ik dingen doen waar ik nooit aan toe kwam. Een keer een voetbalwedstrijdje uitkijken, of een keer wel naar een verjaardag, of een keer uit eten gaan. Allemaal die dingen. En ik heb nog tot op de dag van vandaag, als ik s'avonds op de bank lig of ik kijk een voetbalwedstrijd, kan ik nog steeds intens blij worden van het feit dat ik gewoon kan blijven zitten en dat ik niks hoef. Nee. Dat is zo'n lekker gevoel. Is het een leuker leven of is het een ander leven? Het is een ander leven. Want ik heb de periode op de radio ook waanzinnige tijd gehad. Ik bedoel, als je elke dag 4 uur lang een radioprogramma mag doen en het is zo ontzettend leuk en het programma is... Ja, het was best een populair programma. Ja. Het gaat dan zo goed. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En bedoel, ik heb er altijd van gedroomd om bij de radio te werken. En dat, die droom is veel meer dan uitgekomen. Dus ja, als je je dat maar goed genoeg beseft, dan is het heel leuk. Lach je minder op een dag? Ja, dat is zeker. Maar wij hadden heel vaak voor 6 uur al meer gelachen dan normaal mensen een hele dag lacht. Dat is echt zo. Ik heb zo verschrikkelijk gelachen met die gasten. En wij met elkaar, dat was gewoon een geweldige club. Dat lijkt me wel iets wat je mist. Tuurlijk. Toch? Ja, ja, ja. Dat is wel... wat je mist draait meestal om mensen, toch? Ja. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Edwin Evers. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Potverdorie, als je Edwin Evers ziet... dan zou je toch willen dat Hyper direct terugkomt op de radio. Wat een fantastische man en rustgevende stem. Mooie uitspraak van Edwin Evers over zijn moeder. Ik ga niet op bezoek, ik ga naar huis. Edwin Evers wendt. Mijn god, wat is dit slecht. Met afstand de fijnste radiostem en radiopersoonlijkheid. Het Koningshuis heeft een oppepper nodig. Jammer dat dit gebeurt door een uitgerangeerde DJ zonder diepgang. Wat een verademing om Willem-Alexander zo gemakkelijk te horen praten. Met dank aan het gewone interviewstijl van Evers. Oppervlakkige babbel. Evers valt totaal door de mand als journalist. Radio is voor mij al dood sinds Edwin Evers ermee gestopt is. Hashtag Edwin Evers. Nou, welke conclusies trek je uit? Wat je eigenlijk al weet. Weet je, de een vindt het, wat de een fantastisch vindt, vindt de ander verschrikkelijk. Ja, dat zal zo blijven, denk ik. Wat is de kritiek die jou ooit het hardste geraakt heeft? Hard geraakt. Maar waar ik me aan kan ergeren, of meer over kan verwonderen eigenlijk. Want ik ben niet zo iemand die zich snel ergert. Maar ik herinner me nog dat de laatste 4-5 maanden of zo... Of op een gegeven moment schreef Evert Zandgoed volgens mij... van hij was er de laatste maanden meer wel dan niet. Ik had dan in de zomer had ik altijd een lange stop. En het gebeurde wel eens een keer dat ik in plaats van zeg maar 2-3 weken vakantie nam, dat ik dan gewoon bijvoorbeeld 3 vrijdagen achter elkaar er niet was. Omdat ik dan de avonden ervoor moest spelen. En op een gegeven moment krijg je dan zo'n naam dat je altijd vakantie hebt. Maar meer niet dan wel. Ja. Nou, hij schreef gewoon, hij was er de laatste paar maanden meer niet dan wel. En dat vond ik echt. En toen heb ik dat eens even gecheckt. Ik geloof dat ik er van augustus tot aan de laatste dat ik geloof ik 6 uitzendingen gemist had. En dan denk ik, ja, als je zoiets opschrijft. Dat deugt gewoon niet. En ik vind Evert een hele leuke gast, daar gaat het niet om. Maar daar kon ik me dan wel... dat denk ik, ja, waarom schrijf je iets op waarvan je gewoon weet... dat klopt gewoon niet. Maar voor de rest... wat ik zeg, ik verwonder me meer dan dat ik me erger aan dingen... want dan krijg ik geen end. En kritiek op jou als muzikant, vind je dat erger dan kritiek op jou als radio-dj? Ja, want kritiek is nooit erg, hè. Dat is altijd goed. Want het is ook met muziek. En ik denk ook altijd, het is maar muziek. Hè. Ja, de een vindt het leuk, de ander vindt het niks. Dat is allemaal prima. Maar kijk, muziek staat natuurlijk over het algemeen iets dichter bij jezelf. Zeker als je persoonlijke dingen schrijft. Dus het zijn een beetje je kindjes eigenlijk. Dus daar kritiek op krijgen vind ik niet erg. Maar het is wel lastiger dan op radio, vind ik. Heb je jezelf helemaal gevonden nu als muzikant? Of ben je nog vol in ontwikkeling? Waar zit je? Waar zit ik? Ja, dat is een goeie. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik hoop dat wat ik nu gemaakt heb, dat het beste is wat ik nu kan. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En ik hoop dat als ik er nog een keer weer een album ga maken, dat het weer iets beter zal zijn. Of weer iets anders. Maar ik heb in ieder geval geprobeerd om dat wat ik gemaakt heb, dit album, dat het beste is wat ik kan. En het is ook echt van mij. Dus dat vond ik voor mezelf wel belangrijk. Kijk, ik schrijf alle liedjes zelf. Alle muziek, alle teksten. Ik drum, ik speel piano, ik produceer het zelf. Ik mix het zelf. Ik doe alles zelf. Dus ik kan echt met recht zeggen, het is echt van mij. En dat is voor mij belangrijk. Ben je controlfreak? Ja, nou, ik wil het zo goed mogelijk doen. Ik kan niet zo goed tegen als mensen over zichzelf zeggen, ja, ik ben heel perfectionistisch. Dat ik, ja, maar je wil het gewoon zo goed mogelijk doen, toch? Dat wil iedereen. En dat wil ik ook. En is het dan perfect? Nee. Maar het is wel, wat ik net zeg, het is het beste wat ik op dit moment kan maken. En dat moet het zijn, denk ik. Maar het is een lekker gevoel dat als je een fout maakt, dat je het dan zelf hebt gedaan. Ja, maar toch? Dat is altijd fijn. Ja. Ja. Dat je niet iemand anders daarvoor moet, dat je iemand moet gaan aanspreken daarop. Nee. Ja, fout maken als in, wat bedoel je? Nou ja, bijvoorbeeld, stel, het is een technische fout, of ja, het komt gewoon niet mooi op de opname. Dan heb jij het gedaan. Dan heb ik het gedaan. Precies. Ja. Dat vind ik altijd, tenminste vind ik zelf ook altijd lekkerder, als het gewoon mijn eigen schuld is. Ja, tuurlijk. Ja. Maar dan nu, kijk, als je een opname hebt, ben je ook altijd zelf nog in staat om het te verbeteren of het te veranderen, of om te voorkomen dat het op die manier naar buiten komt, zeg maar. Ja. Maar goed, ik vind het hele proces gewoon heel leuk om te doen. Ik vind het schrijven leuk en ik vind het produceren en het mixen leuk. Ik kan dagenlang aan één liedje zitten mixen. Ja, en dat vind ik gewoon leuk. Het is gewoon, ja, gepiel. En nou is er een verschil, zeg maar, dat tussen muziek maken, en dan zit er ook een soort van periode tussen totdat je jezelf muzikant noemt. Net als met schrijven. Mensen die een boek schrijven, die krijgen in het begin ook nog niet echt uit de mond van ik ben schrijver. Nee. Zeg jij nu wel van ik ben muzikant? Ik zeg het wel, maar niet met heel veel overtuiging. ik weet ook dat... kijk, de meeste mensen zullen mij toch als die radio-dj blijven zien. Dat vind ik nog niet zo erg. Maar ik heb er moeite mee om, zeker in het gezelschap waarin ik verkeer, om me daarin muzikant te noemen. Als ik kijk naar de jongens die in mijn band zitten, dat zijn muzikanten. En dan als ik daarnaar kijk, ja, dan kan ik mezelf onmogelijk muzikant noemen. Want ik mag van die gasten allemaal de tas nog niet dragen. Omdat ze zo goed zijn en zo lang hun instrument spelen en beheersen. Die zijn allemaal vergroeid met hun instrument. Dus dan als ik me dan in dat gezelschap muzikant moet noemen, dan schaam ik me er altijd een beetje voor. Dat ik denk van ja, maar dit zijn de echte muzikanten. Maar ja, natuurlijk ben ik wel muzikant. Want ik drum, ik speel piano, ik speel gitaar, ik schrijf mijn eigen liedjes. Ja, dus ja, wat ben je dan? Maar ja, wat ben je? Het gaat meer om wat je doet. Weet je, dat heb ik altijd voor mijn gevoel. Ik ben niet, ik doe. Maar je bent ook wel iemand volgens mij die is wat hij doet. Het wordt een heel vaag gesprek. Nee. Ja, dat klopt. Ja, dit is wel mijn leven. Ja. Ik vind dit het mooiste wat er is. Ik vind muziek maken en dat hele proces wat ik net zei, dat vind ik het allermooiste wat er is. Maar wat lekker dat je iets had, hè? Iets anders al in jou. Een andere versie, die je ook gewoon kon gaan doen. Ja, want dan anders wordt stoppen ook een heel ander verhaal. Hè? Ja. Kijk, ik kan me dat zo goed voorstellen van mensen die met pensioen gaan of wat dan ook. Of die, weet je wel, en die dan echt in een soort zwart gat vallen, die niks hebben. Maar daarom was het ook misschien voor mij makkelijker, of keek ik er ook naar uit, omdat ik wist, ik ga nu alle tijd besteden aan iets anders wat ik heel erg leuk vind. En daar kwam dan nog omheen dat ik ook gewoon meer tijd had voor dingen die ik vroeger niet zo goed kon. Waar ik minder tijd voor had. Ja. Het geluid van je jeugd. Ja, absoluut. Was dit een beetje het juiste geluid? Juiste riedeltje? Nou, het maakt niet uit. Als ik trompet hoor, hoor ik niet eens het instrument. Ik hoor altijd mijn vader. Omschrijf eens hoe je vader was. Nou, mijn vader die werkte als elektricien. Hij was niet van beroep trompetist. En hij heeft mij ook altijd afgeraden om er een beroep van te maken. Maar hij was, hij speelde wel elke week. Hij zat in een soort amusementsorkest, zeg maar. Dus, en hij speelde gewoon elk weekend, was hij op pad. Dus ik weet niet beter of mijn vader was in het weekend aan het spelen. En ik heb twee oudere broers, dus het kwam heel vaak voor dat ik op zaterdagavond alleen met mijn moeder thuis zat en dat mijn vader aan het spelen was. En hij speelde elke dag. Dus hij speelde een half uur, drie kwartier per dag trompet. Dus ik hoorde elke dag die trompet, elke dag dat geluid en bepaalde dingen die hij dan speelde. Ik drumde een half uur en daarna kwam mijn vader nog een half uurtje, drie kwartier met de trompet. Dus bij ons in de buurt was het een hele gezellige muzikale aangelegenheid. Maar daarom is dit, daarom zeg ik, als ik trompet hoor, dan ik hoor altijd mijn vader spelen. Het is wel mooi dat die combinatie van elektricien en trompet spelen. Daar zitten wel parallellen, hè, met radio maken. Dus ook met heel veel knopjes en technisch. Ja, iets elektrisch, ja. En daarnaast de muziek. Ja. Ja, mijn broers en ik zijn allemaal. Ik ben de meest technische van mijn broers. En ik ben niet technisch, dus dat zegt meer over hoe technisch zij zijn. Dus we hebben dat allemaal niet van mijn vader. Mijn broers lijken wel iets meer op mijn vader. Ik lijk iets meer op mijn moeder, denk ik. Ook uiterlijk, maar ook qua karakter. Mijn vader was heel een geweldige man met geweldig humor en heel direct. En dat hebben mijn broers ook iets meer. Ik heb dat iets minder. Wat heb je van hem geleerd? Nou ja, wel, ik denk vooral om jezelf te blijven. Maar dat, ja, niet alleen van hem, maar dat is de hele opvoeding, denk ik. Dat leer je niet alleen van je vader en van je moeder, maar dat leer je ook in de omgeving waarin je opgroeit. Dus dat ook mijn broers bijvoorbeeld. Ik heb twee oudere broers, die zijn dan natuurlijk ook op van invloed geweest. Maar hoe doe je dat, jezelf blijven? Ja, als je daar al over moet gaan nadenken, dan is het al mis, denk ik. Dus ik denk daar niet over na. Ja, heb je wel eens bij jezelf gemerkt in de loop der jaren, toen je ook je ochtendshow steeds populairder werd, van nu moet ik gaan oppassen? Met wat? Nou, met niet meer jezelf zijn. Nee, dus ik ben daar nooit mee bezig geweest. Ik weet ook niet hoe ik dat doe. Maar ik zou ook niet weten hoe het anders moet, eerlijk gezegd. Misschien is dat het wel. Nou, ik vraag me altijd af of je het zelf doorhebt. Dat zie je natuurlijk bij veel mensen in de media. Van hebben ze zelf door. Er zijn best wel wat mensen in de media die, naarmate ze bekender worden, toch verder van zichzelf afkomen te staan. Ja. Maar zelf heb je dat dan niet door. Dat is een soort van geleidelijk proces. Dat kan ook. Dus andere mensen moeten dat zien. Ja, maar dan is het belangrijk dat je mensen om je heen hebt die dat tegen je zeggen, denk ik. En ik denk dat ik die mensen heb. Dus als dat gebeurd zou zijn, dan zou dat gebeurd zijn, denk ik. Maar wat ik zei, ik heb twee oudere broers en ik ben in een omgeving opgegroeid waar mensen je wel met beide voeten op de grond houden, mocht dat nodig zijn. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Ja. Ja. En jij zei, dat heb ik niet. Nee. Wat is dat nou? Ja, sorry. Weet je hoe dat kwam? Ik zag die vraag staan en daar moest ik heel lang over nadenken. En toen dacht ik, dan heb ik hem dus niet. Want als je een wankel moment. Kijk, iedereen heeft wel een wankel moment. Maar dan is de vraag: heb je daar dan muziek bij? En welke muziek is dat dan? En ik kwam er op niks. Ik denk, ja, als ik daar langer dan 3 minuten over na moet denken, dan is het er niet. Dus ja, dat heb ik maar ingevuld. Ik denk, anders ga ik iets verzinnen. Dat slaat ook nergens op. Nee. Want ben je van de grote wankelingen of van de kleine? Ik ben van de kleine wankelingen. Ik ben iemand. Ik had een keer Wim Anker, de advocaat in de uitzending. En die zei, als het goed gaat, gaat de vlag niet uit. En als het slecht gaat, gaat die niet half stok. En dat heb ik ook een beetje. Beetje flatliner. Ja, ja. Dankjewel. Flatliner. Nee, maar het is ook wel fijn. Je hebt dus niet diepe dalen, maar ook geen hoge pieken dan. Nee, nou, ik heb wel, ik denk eerder hoge pieken dan diepe dalen. Ik ben niet zo heel somber wat dat betreft. Nou ja, er moet wel een wankelplaat in. Dus ik heb wat nummers klaarstaan. Oh, je mag kiezen. Ja, laat maar horen. Tijd om op te staan. Nummer van jezelf. Ja. Geef me je hand, ook nummer van jezelf. Oh. Toto, Rosanna. Ja. Heimwee, ook van jezelf. En Tennessee Whiskey van Chris Stapleton. Ja. Je moet kiezen. Ja, het zijn geen van alle platen die. Maar ja, je kan natuurlijk een wankel moment hebben en dan denken aan een hele vrolijke plaat. Dat kan, zou in ja, principe kunnen. Dat staat natuurlijk los van elkaar. Nou ja, het gaat om de herinnering bij het moment. Precies, ja, dat precies. Is het. Ja, ja, en dan kies ik toch voor Tennessee Whiskey. Oh ja. Waarom dan? Ja, dat vind ik zo'n goed liedje. En die stem van die gasten en die Chris Stapleton vind ik zo goed. Nu jij zelf muzikant bent, dan kijk je natuurlijk ook vanaf de andere kant naar het hele spel van je plaat verkopen, aanschuiven bij de radiostations, gedraaid worden. Ja. Hoe is dat voor jou? En dat is het minst leuke gedeelte, vind ik. Ja, ik vind het niet leuk dat geleur met je muziek. En dan wil je alsjeblieft mijn plaatje draaien. Ik heb echt zoiets van, hier is het, draai het of draai het niet. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. En ik heb aan de andere kant ook gezien, ik heb er heel veel tijd in gestoken en moeite voor gedaan. En ik wil het dan ook wel. Ik wil er ook mijn best voor gedaan hebben om het onder de aandacht te brengen. Zodat je niet na afloop kan zeggen, ja, maar je hebt er ook geen zak voor gedaan. Maar het is niet het leukste onderdeel, vind ik. Hoe zou het leuker kunnen worden? Voor muzikanten, hè? dat het vanzelf allemaal grijs gedraaid wordt. Maar ja, zo werkt het niet. Ik snap, ik ken ook dus de andere kant. Want natuurlijk wil je graag je liedje op de radio. Maar het aanbod is zo groot. En dus daar zit je dan tussen. Je moet concurreren met allemaal hele bekende namen. En mijn naam is ook heel bekend, maar niet als muzikant. Dus daaronder vind ik dan misschien ook een klein beetje hinder van. Ik weet het niet. Used to spend my nights out in barroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom. Chris Stapleton, Tennessee Whiskey. Mooi, hè? Nog een leuk weetje? Feitje? Over Chris Stapleton? Ja. Nou ja, nee, gewoon dat het een geweldige muzikant is. En dat ik kijk graag ook op YouTube naar filmpjes van hem. Vooral live dingen. Zijn vrouw zingt altijd de tweede stem. Waarvan hij altijd zegt, zij kan nog beter zingen dan ik. Nou, dat kun je bijna niet voorstellen. Want die gast heeft zo'n goede stem. En kan zo goed zingen. Speelt goed gitaar. En ja, als ik hem alleen met zijn gitaar hoor, dan kan ik al helemaal blij van worden. Weet je wat veelzeggend is voor jou als muzikant? Ik vraag altijd aan gasten van, joh, je mag muziek draaien. Ik kwam niet met je eigen nummers. Nee, dat zou ik nooit doen. Hm. Dat is aan een ander, om dat te draaien. Maar dat... God, wat bescheiden. Ja, nee, maar dat vind ik gewoon ongemakkelijk. Je gaat er niet... Het is ongemakkelijk, maar het is ook niet slim. Nee, nou ja, maar dan maar niet slim, denk ik dan. Nee, maar dat is een beetje wat ik net zei, weet je. Ja, qua promotie heb ik zoiets van, dit is het. En als jullie het willen draaien, ben ik heel blij. En als je het niet wil draaien, ben ik echt niet minder gelukkig. Ik vind het wel jammer, maar ik snap je wel. Dus echt, want ik ben niet boos, maar ik ben wel teleurgesteld. Nou, ik ben niet eens teleurgesteld, maar ik... Is zo, zit ik gewoon in elkaar. Ja, ik kan ook niet doen. En tijdens de muziek ging je mij nog even verbeteren, want ik heb de naam van je EP verkeerd gezien. De sfeer werd een beetje grimmig. Ja, nou, ja, enorm, hè. Nee, ja, het album dat komt uit op 13 oktober. En we hebben besloten om dat in 3 gedeelten te doen. Dus we hebben steeds 4 liedjes uitgebracht. Vorige week zijn de tweede 4 en de 13 oktober dan de laatste 4. En dan hebben we 12 liedjes, dat is het hele album. Maar het album heet Levensdraden. En jij zei Verlies me niet, maar dat is het eerste liedje van de 4 die het laatst zijn uitgekomen. Ingewikkeld verhaal eigenlijk. En leg eens uit, Levensdraden. Ja, ik wilde het album eerst Overleven noemen. Maar toen zag ik dat Rob de Nijs een album had, dat heette zo. Ik denk, oh, dat kan niet. Ja, die liedjes gaan natuurlijk een beetje over het leven. Dus ik dacht, ik wilde iets met leven in de titel. En toen dacht ik, ja, levensdraad. Ik wist niet eens of het woord bestond. Ik moest het opzoeken nog. Maar er is ook een boek dat zo heet, weet ik inmiddels. Maar ja, het heeft gewoon te maken met het feit dat alles wat ik geschreven heb en wat ik schrijf heeft te maken met iets met mijn leven of met iets met mij. Dus iets wat ik zie, wat ik hoor, wat ik denk, wat ik voel. Dus het heeft een soort verbinding met mij. Dus vandaar, of die verbinding nou zichtbaar is of niet. Dus of dat nou een draadloze verbinding is of met draden. Dus zo kwam ik op levensdraden. Ik dacht, dat vind ik wel een mooi woord. Terugkerend thema in je nummers is ook wel tijd, hè? Ja, tijd is wel een dingetje. Mijn vorige album heette ook Tijd. Ja. Ja, tijd is natuurlijk iets fascinerends, want het doet zoveel met de wereld om ons heen en met onszelf. En we weten ook niet hoeveel we ervan hebben. Dat is ook zoiets spannends. En tijd, ja, ouder worden natuurlijk. Er zitten een paar liedjes in die daar een beetje over gaan. Wat vind je ervan? Ouder worden? Mm. Nou, ouder worden is leuk. Oud zijn, weet ik niet. Maar merk je het aan, de aftakeling? Nou, er staat een liedje op, dat heet Het piept en het kraakt. Dat zegt eigenlijk alles. Nou, aftakeling is een groot woord, maar ja, af en toe... Het is allemaal niet meer zo soepel als vroeger. Nee, maar het is ook dat liedje... Om toch maar even over mijn eigen muziek te praten. Ja. Nee, maar dat liedje eindigt eigenlijk heel mooi, omdat, tenminste vind ik... Omdat het afsluit met, misschien is het nog wel mooier dan toen... Weet je wel, want iedereen wil natuurlijk 25 zijn, maar wel met de wetenschap van nu. Dus ja, wat wil je? Of een jong lichaam of een rijpe geest, zeg maar. En hoe sta je tegenover tijd? Heb je het gevoel van, ik heb nog heel veel tijd? Of... Ja, dat weet ik dus niet. Dat weet je dus niet. Dus, en ik ben daar wel in die zin mee bezig dat ik me realiseer dat de tijd natuurlijk beknopt is. En dat speelde ook een beetje mee toen ik besloot om te gaan stoppen met de ochtendshow. Want ik was toen 48 en dan ben je natuurlijk nog helemaal niet oud. Maar ik dacht wel van, ja, ik kan nu stoppen, dan ben ik nog gewoon eigenlijk nog best jong en kan ik nog andere dingen doen en ben ik nog fit. Mm. Heel veel mensen gaan natuurlijk met pensioen en nu ben je 67. Ja, weet je, dan ben je natuurlijk niet in de bloei van je leven, terwijl je zou eigenlijk willen stoppen met werken terwijl je in de bloei van je leven bent. En ik dacht, ja, ik kan dat, dus waarom zou ik dat niet doen? Het zijn de meest trieste verhalen altijd, hè, van die mensen die met pensioen gaan. En dan een jaar later zijn ze dood. Precies. Ja, maar daar denk ik dus ook heel van. Of ze worden ziek of denk, ja, maar daar ga ik allemaal niet op zitten wachten. Maar ik bedoel meer van, heb je het gevoel van dat je nog heel veel tijd hebt of heb je haast? Nee, ik heb dus sinds ik gestopt ben helemaal geen haast meer. Nee. Dat vind ik een van de fijne dingen. Ik kan nu heel makkelijk denken, dat doe ik morgen wel of volgende week. Of dat is ook heel fijn. Een van je uitspraken die je eerder hebt gedaan, ja, die je niet hebt opgelezen, maar die ik hier wel had staan, is, je mag zeggen wat je wilt, maar het hoeft niet. Ja, dat komt uit een liedje. Ja, maar ik moest natuurlijk ook wel denken van, ook tijdens de ochtendshow heb je natuurlijk heel veel grappen gemaakt. Ja. Heel vaak ook op het randje, soms heel ver eroverheen. Ja. Stel, je zou nu nog steeds die ochtendshow hebben, zou je voorzichtiger zijn geweest? Ja, dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Ik denk dat de kracht ook was dat wij... Het was nooit één mening of nooit één kant. Want wij zaten natuurlijk met z'n drieën en dan met Henk Blok erbij, de nieuwslezer nog. En allemaal hele verschillende mensen, dat werkt op zich natuurlijk goed. Want dan krijg je toch een dynamiek waarin de een dit vindt en de ander dat vindt. En de andere kant, de luisteraar, die is het altijd wel met iemand eens of oneens. Ik ben ook wel iemand altijd die wel een beetje de nuance zoekt, omdat ik denk dat dingen nou eenmaal niet zwart-wit zijn. Maar vind je dat je nog alles mag zeggen nu? Ja, waarom niet? Sommige woorden. Nou ja, kijk, het ding is, het gaat niet om wat je mag zeggen, het gaat om wat je wil zeggen. En dat bedoelde ik ook met deze zin, want het is een liedje dat gaat eigenlijk een beetje, ja. Kijk, in Nederland vinden we dat we alles maar kunnen zeggen met in onze hand, ja, vrijheid van meningsuiting, tuurlijk. En dat is het mooiste wat er is. En we moeten ook alles kunnen zeggen, maar dat wil niet zeggen dat je ook alles moet willen zeggen. Je kan toch op een gegeven moment ook denken, ja, maar ik zou iemand daar ontzettend mee kwetsen. Dus waar, ja, maar dus ik mag het zeggen, dus ik doe het. En dan kan je toch ook denken, nou, waarom zou ik dat eigenlijk doen? Tenminste, dat was een beetje de opzet van dat liedje en zo. Zo sta ik er ook een beetje in. Maar mensen hebben natuurlijk ook niet het recht om zich niet gekwetst te voelen. Snap je? Dat vind ik althans. Ja, je kunt niet voorkomen dat je misschien af en toe iemand kwetst omdat je iets zegt wat je vindt en omdat iemand het daar niet mee eens is. Want met terugwerkende kracht heb je vast wel eens over nagedacht. Van, heb je dingen gezegd vroeger? Dat je denkt van, ah, dat zou nu echt niet meer kunnen. Of typetjes gedaan of stemmetjes. Dat oh ja, ongetwijfeld. Ja. Heb je wel eens excuses moeten maken? Nee, geloof ik niet. Nee? Nee. Of gewoon niet gedaan. Braaf, hè? Of gewoon niet gedaan, dat zou ook nog kunnen, ja. Nee, geloof het niet. Dan zou ik het meteen gedaan hebben. Want je voelt vaak wel meteen van, oh, dat was niet helemaal, zo bedoelde ik het niet, of weet ik veel wat. Dan kun je dat beter meteen zeggen als je dat gevoelt. Nee, ik heb nooit echt door het stof gemoeten, volgens mij. Johan Derksen, die een opmerking maakte over Alexia. Ik weet niet meer precies wat hij zei van mooi meisje. Lekker ding. Vind je dat kunnen? Lekker ding. Ik weet niet meer wat hij precies zei. Weet jij het nog? Nee, nou maar kijk, om daarover te praten, om erover te oordelen, moet je niet ongeveer weten wat hij zei, maar moet je precies weten wat hij zei. Ja. Anders moet je gewoon je mond houden. Ja. Nu heb ik het even over mezelf. Hè. Dus als ik nu moet gaan oordelen over wat jij denkt dat hij zei, dan doe ik het al niet goed. En daar ontstaat veel verwarring. Omdat mensen denken te weten wat iemand gezegd heeft, maar je moet niet denken wat iemand gezegd heeft. Je moet zeker weten wat iemand gezegd heeft. En dan oordelen. Ja, zal ik het even opzoeken? Ja, zoek het maar even op. Doe jij ondertussen eventjes ik denk iets, dat het iets woord, ik denk, maar nu ga ik ook al, het woord lekker ding zal best wel gevallen zijn. Je gaat het nu echt opzoeken ook. Ja. Alexia, dat is wel heel goed. En Johan Derksen. Overigens, je gaat nu opzoeken of iemand daarover geschreven heeft. Maar ook alles wat geschreven is niet altijd 100% wat er daadwerkelijk gezegd is. Hè. Dus, oh ja, hier. 74-jarige man, dus Johan Derksen. Ja. Heeft iets gezegd over het lichaam van een 18-jarige vrouw. Dus Alexia. Nou, kijk, hier ga je dus weer. Kijk, hij mag het zeggen. Maar ja, of het nou zo chic is. Ja. Lekker kontje, heeft hij gezegd. Ja. Lekker kontje, zei hij over prinses Alexia. Ja, van mij mag hij het zeggen, maar ik vind het wel smakeloos. En dat wil niet zeggen dat ik er niet om zou kunnen lachen. Want ik weet ook die setting waarin zij zitten en hoe dat gaat. En dan moet je ook allemaal niet te serieus nemen en niet te zwaar aan tillen. Kijk, we kunnen het ook helemaal gigantisch opblazen en er een gigantisch ding van maken. Maar ja, dan denk ik ook af en toe moet je een beetje naar de zeg. Maar goed, het is wel smakeloos. Ben jij nu de vaste podcastmaker van het Koningshuis? Dat lijkt me wel, ja. Ik had gewoon ieder jaar een serie, maar dat, dan met iemand anders. Dat steeds. Lijkt me een uitstekend idee. Nee, dit was gewoon één keer ontzettend leuk om te doen. Ja. Was je zenuwachtig? Nee. Klonk dat zo? Nee. Ik hoorde mensen dat namelijk zeggen. Je hoorde wel. Er waren natuurlijk heel veel mensen die vonden daar allemaal wat van. Heel veel journalisten die vonden het niet journalistiek. En heel veel royalty-deskundigen die vonden. Jammer dat ik die en die vraag niet gesteld had. Maar die wilden daar natuurlijk allemaal zelf graag zitten. Dat begrijp ik ook wel. En ze hadden daar misschien ook wel veel meer recht op dan ik. Maar die meenden ook te horen dat ik heel nerveus was. Maar dat was helemaal niet. Mocht je alles vragen? Ja. Ja, ik had geen enkele restrictie. De enige restrictie was dat dat ze graag wilden dat het over het koningschap ging. Over 10 jaar koningschap. En niet te veel privé, werd er gezegd. Ik heb dat ook meteen geadresseerd bij de eerste uitzending aan hem. En toen zei hij, nou, het mag wel. Maar toen ik 50 werd, heb ik daar al het een en ander over verteld. En dan zouden we eenzelfde soort interview krijgen. En dit moest echt wel gaan over 10 jaar koningschap. En daar hadden ze nu voor de podcast gekozen in plaats van een televisie-interview. Wat ze natuurlijk heel vaak gedaan hebben. Dus daar staat geen restrictie. En in die 10 afleveringen hadden zij bedacht dat er in ieder geval elke aflevering één onderwerp zou moeten zitten wat zij aangedragen hadden. En Nou ja, dat was bijvoorbeeld de inhuldiging. Nou ja, die zou er sowieso wel in zitten. De MH17, die wilden ze graag behandelen. Nou, die zou er ook sowieso wel in zitten. En er zouden er nog wat dingen in zitten waarvan ik misschien zelf in eerste instantie niet zoiets had van, nou, dat moet er per se in, maar dat wilden zij dan graag. Maar dat waren niet dingen die dan de hele uitzending door besproken moesten worden, maar dat waren gewoon onderwerpen. En dat was het enige. Voor de rest zeiden ze van, ga je gang maar. Podcast Door de Ogen van de Koning heet het trouwens. Ja. En na afloop heb je dan wel een soort van deal van, zij mogen bepalen wat er uiteindelijk in blijft? Ja, maar dat is toch altijd zo. Kijk, mensen die zeggen van, ja, we willen een interview doen met de koning en we willen alle vrijheid en er mag niet in geknipt worden, die krijgen het interview niet. Nee. Nee, want ik hoorde natuurlijk ook wel dan journalisten en royalty-deskundigen die dan allemaal precies weten hoe het werkt, van, ja, je hoort wel de hand van de RVD erin. En dan denk ik, ja, maar kijk dan naar je eigen werk. In je eigen werk krijg je de hele dag, als je je hele leven achter het Koningshuis aanloopt, dan heb je altijd te maken met de RVD. Want de koning doet helemaal niks zonder de RVD. Alles wat hij doet en wat ze zeggen, dat wordt in ieder geval in de gaten gehouden door de RVD. Die staan altijd op het hoekje mee te luisteren en te kijken. Heb je een ander beeld gekregen van het Koningshuis? Of van Willem-Alexander? Nee, nou, op zich niet eigenlijk. Nee. Het is een moeilijke positie natuurlijk. Ik zou nog geen dag met hem willen ruilen, dat had ik wel. En het is wel iemand die gewoon hard werkt. Heel veel dingen zien wij natuurlijk helemaal niet die hij doet. Hij brengt zoveel bezoeken aan. Hij reist het hele land door. Dat zien wij met z'n allen helemaal niet. En hij wordt natuurlijk ook heel vaak verantwoordelijk gehouden voor dingen waar hij überhaupt niks over te vertellen heeft. Hij heeft natuurlijk sowieso over heel weinig dingen te vertellen. Maar heel veel dingen gebeuren wel in naam der koning. En ja, ik denk wel eens, jeetje mine, hij heeft het ook allemaal maar in zijn schoot geworpen gekregen en hij moet dat doen. En natuurlijk kan hij zeggen, ik doe het niet, ik zie er vanaf, maar daar is de monarchie niet mee ten einde. Zo werkt dat niet, zo simpel is dat niet. Maar moeten we zo iemand niet gewoon bevrijden? Nou, maar dat heb ik ook dus ook met hem besproken en ook tegen hem aangehouden van, wat wij nu doen met z'n allen met Amalia, kunnen we dat nog wel doen? Is dat wel van deze tijd? Is het niet onmenselijk? Want dat vind ik namelijk. Kijk, wat je van het Koningshuis vindt en wat je van de monarchie vindt, dat moet iedereen voor zichzelf bepalen, maar vanuit menselijk oogpunt vind ik het wel echt gewoon, ja, vind ik het echt moeilijk om zo'n, ik zei, als ik een dochter zou hebben, zou ik willen dat ze kan worden wie ze worden wil. Dat ze ga de wijde wereld in, doe wat je wil, ja. Maak er wat moois van. En dat kan zij dus niet. Dat moet je iemand niet aan willen doen. Dat is meer mijn gevoel erbij. Wat zei die? Hij ziet dat niet zo. Hij zegt maar, ze heeft heel veel mogelijkheden om te doen wat ze wil. Alleen één ding staat vast, ze wordt de koningin. Ja, daarmee denk ik van, ja, maar dan is je leven toch bepaald. Maar hij ziet dat anders en misschien is het voor ons ook moeilijk om te beoordelen als buitenstaander. Zij groeien daar natuurlijk in op en weten niet anders dan dat gaat gebeuren. Ja, ik vind dat heel moeilijk. Gewoon wat ik zeg vanuit menselijk oogpunt. Dat kind zou gewoon, en misschien is ze heel gelukkig met wat ze gaat doen en met het vooruitzicht dat ze heeft. Maar ja, je bent wel beperkt in de keuze die je hebt. En als ik zie hoe hij nu moet leven in die glazen bol, dan kan iedereen zeggen, ja, hij gaat op vakantie en hij heeft een boot en dat zal allemaal wel, maar ik zou nog geen dag met hem willen ruilen. Ik had verwacht dat je wel door zou pakken met gewoon podcast maken. ja, dat heb ik wel eens over gedacht, maar ja, met wat dan? Kijk, ik vind mensen interviewen en zo, dat vind ik heel leuk. Ja. Yeah. Dat maar kan toch? Ja, dat kan, maar er zit ook weer een en daar knelt voor mij nog een beetje de schoen. Er zit dan weer een verplichting aan. En ik heb nu de vrijheid om dingen te doen die op mijn pad komen, waarvan ik dan kan zeggen, ja, dat vind ik leuk of dat vind ik niet leuk. Maar zoals dit. Je kan toch gewoon één keer per jaar gewoon Een keer per jaar, dat is voor mij een hele veilige goede termijn, ja. Op regelmatige basis. Ja, op regelmatige basis één keer per jaar. Ja. En niemand weet wanneer. Nee. Opeens is hier. Ja, dat zou leuk zijn. Ja. Je hebt een soort bindingsangst gekregen, of niet? Met verbintenissen aangaan, ook op werkgebied. Ja, ik moet het, wil ik een verbinding op dat vlak aangaan, moet ik het wel echt heel erg leuk vinden. Wel, ook wat betreft radio, dan vragen mensen, ja, ga je nog een keer wat op de radio doen? En ik vind de radio hartstikke leuk. En ik zou wel een keer weer wat willen doen. Want ik heb nooit gezegd, ik ga nooit meer radio maken. Ik heb wel gezegd, ik ga nooit meer een ochtendshow maken. En daar blijf ik bij. Maar dan moet voor mij alles kloppen. Dan moet het iets zijn waarvan ik denk, ja, dat vind ik nou leuk. Ja, want muziek, die optredens, die staan ook. Dat is ook een enorme verbintenis die je aangaat. Ja, dat is zo. Maar dat, ja, ook dat vind ik gewoon, maar dat is ook weer niet elke week. Je wil gewoon niet die sleur. Nee, ik wil gewoon een beetje mijn tijd vrij in kunnen delen. En ik vind het heel leuk om heel veel te doen en heel druk te hebben. Maar het idee dat je op een gegeven moment ook kan zeggen... oké, ik stop nu even en ik ga nu even wat anders doen... of ik neem daar even 2 weken vrij, dat kan nu. En dat kan niet als je een verplichting aangaat. Ja, hallo Edwin. Dit is Allard Buwalda. Nou, en die komt even uit Friesland. Maar ik begrijp dat jij even geïnterviewd wordt. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Hè? Nou, dat zijn van die grapjes die wij onderling een beetje maken. Omdat Ed natuurlijk leuk vindt om accenten na te doen. Zeker al. Fries natuurlijk een echte taal is. Dit even terzijde. Oh. Hij is ook een van de weinigen die nuchter is. En het heel goed begreep dat ik naar Friesland verhuisde. Omdat het gewoon fijn is om op een plek te wonen waar je je thuis voelt. Wat hij natuurlijk zelf ook gedaan heeft naar het Hardenbergse. Ed en de blazers. We zijn natuurlijk erg blij dat hij de blazers zo waardeert. Ja, dat komt natuurlijk door zijn vader, hè, die helaas niet meer onder ons is, maar trompet speelde. En ik heb nog eens keer een saxofoon voor de vader van Ed uitgezocht samen. En dat was erg leuk. Ja. Onze moeders zijn een dag na elkaar jarig. Dat is toch ook wel heel opmerkelijk. We rijden gezellig samen en we hopen dat nog jaren te kunnen doen. De groeten van uit Friesland. En tot morgen. Ja, Allard. Mooi. Ja. Jouw saxofonist. Saxofonist, ja. Geweldenaar. Is het echt zo leuk? Ik heb er altijd een beeld bij van... is het echt zo leuk in zo'n busje naar een optreden? Ja, we gaan nooit in een busje. Oh. Nee, maar we zijn met z'n 13e en er komen mensen uit Breda, uit Friesland, uit België, uit Rotterdam, uit Amsterdam. Dus iedereen rijdt met zijn eigen auto daar naartoe. En het is ontzettend leuk. We hebben echt, maar we spelen al 21 jaar samen. En er zijn er een aantal die er iets later bij zijn gekomen... maar het grootste gedeelte zit er al zo lang bij. Mm. Dus je kent elkaar goed, redelijk goed. En we hebben het gewoon... Er zijn allemaal totaal verschillende mensen ook. Dat is ook heel grappig. Maar als dan dat samenkomt op een podium... en die machine begint te draaien... dan krijg je een soort onoverwinnelijkheidsgevoel. Dat is heel fijn. Ja. En hoe werkt het schrijven dan? Hoe werkt het met jou met inspiratie? Dat komt overal vandaan. En ik schrijf heel veel dingen op in mijn telefoon. Dat het kunnen zinnen zijn, woorden, onderwerpen, dingen die ik hoor of zie of wat dan ook. En dat als ik dan ga schrijven, als ik een moment heb, denk oh, ik ga nu eens wat proberen of ik heb een ideetje, dan pak ik al die aantekeningen erbij en dan kan ik dat weer gebruiken. Meestal begint het met tekst. Dan heb ik mijn laptop mee naar bed en dan zet ik hem op schoot, zo voor me. Alle licht uit, televisie uit en dan ga ik zitten schrijven. En dan werkt voor mij het beste totale stilte en geen afleiding van wat dan ook. En weet je dan ook goed wanneer het af is? Heel vaak als ik het opgenomen heb en ik ben het aan het inzingen... dan kan het nog best zijn dat ik nog weer dingetjes verander in de tekst. Ja, wanneer het totaal af is, ja, dat wat ik zei... ik kan soms weken over een liedje doen dat ik in een mix zit... dat ik denk, oh, dat moet er nog uit, of dat moet harder of zachter. Of, ja. En dat is ook een beetje het gevaar als je het zelf doet. En ik doe het thuis, ik heb een studio thuis... dan voor je het weet ben je altijd aan het werk. Maar het is ook leuk, dus... Ik luister nu die podcast, misschien ken je hem, Live in Lyrics. Dat is Paul McCartney, die in gesprek is met degene waar hij samen het boek mee heeft gemaakt. De lyrics van de Beatles, dus de songteksten. Ja. En wat ik er grappig aan vind, is dat je eigenlijk aan die lyrics... als je dus hoort hoe hij vertelt over die songteksten... dan hoor je eigenlijk, het is eigenlijk een soort van biografie. Want je hoort wat hij heeft meegemaakt in zijn leven. En dat is allemaal tot uiting gekomen in een liedje. Ja. Is dat bij jou ook? Als ik jouw songteksten allemaal achter elkaar zet... snap ik dan van, oh, dat was er toen gaande in zijn leven... en zo staat hij er nu in? Nee, ik denk wel dat je een beeld krijgt van hoe ik een beetje in elkaar zit... wat voor type ik ben. Maar er zit altijd iets autobiografisch in. En als je 52 bent, heb je ook, denk ik, genoeg meegemaakt... om dat te kunnen verwerken. Maar dat hoeft niet, het hoeft niet allemaal letterlijk over mij te gaan, zeg maar. Dus ik denk dat het meer een beeld is van hoe ik ben. En dat vond ik ook het voordeel van als je voor jezelf schrijft... is dat eigenlijk makkelijker. Want ik wilde eigenlijk helemaal niet zozeer voor mezelf schrijven. Het leek mij heel leuk om voor andere liedjes te schrijven. En toen kwam corona, toen kwamen we wel met alle thuis te zitten. En toen dacht ik van, ik wilde toch een keer een eigen album maken. Ik dacht, dat komt wel een keer, dat lijkt me een keer leuk om te doen. En toen dacht ik, ik ga nu gewoon eens wat liedjes voor mezelf schrijven. En toen kwam ik erachter van... ja, het is eigenlijk veel makkelijker om voor jezelf te schrijven. Omdat je hoeft nooit na te denken, wat zou iemand zeggen? Zou die woorden gebruiken? Nee. Zou die zo'n onderwerp... ik heb een liedje dat begint met... ik heb het liever niet, maar we gaan een keertje dood. Ja, ik denk, ja, wie gaat dat in godsnaam zingen? Ja, ik. ik zou dat... Dus mijn teksten passen eigenlijk het beste bij mezelf. Toen dacht ik, ja, het is eigenlijk veel leuker om voor jezelf te schrijven. Vind ik. Ben je bang voor de dood? Nee. Ik maak me nog zo druk om dingen die onvermijdelijk zijn. Het is wel lekker om jou te zijn, denk ik. Nou, dat kan het iedereen aanraden. Nou ja, ja weet je ik zo. Zou bijna nu moeten zeggen, ja, ik ben heel blij met mezelf. Maar dat klinkt ook een ja, beetje maar dat gek. Is ook als ik naar jouw muziek luister. Ik heb heel veel naar je muziek geluisterd de laatste tijd. En ik hoor iemand die vrolijk is, die blij is. Ja, die maar die ik een gelukkige heb ook indruk maakt. Ja, maar ik ben iemand die telt zijn zegeningen. En dat zijn er veel meer dan... dan menig één, zeg maar. En dan denk je, ja, als je dan nog niet blij en gelukkig bent... dan ja, wanneer ben je het dan wel in godsnaam? Ik wil, ja... Ik heb alles wat mijn hartje begeert, zou ik bijna willen zeggen. En dat, ja, geweldige familie, vrienden, leuke mensen. Ik heb een leuk werk. Ik heb een geweldige tijd gehad bij de radio. En ik maak muziek en dat is het allerleukste wat er is. Ja, wat moet je dan nog meer? Als je dan niet blij bent, dan weet ik het ook niet meer. Ik ben realistisch, denk ik, in gewoon... Het wil niet zeggen dat alles perfect is in mijn leven... maar ja, als ik mijn zegeningen tel, dan, wat ik zei... dan slaat de balans behoorlijk door naar heel fijn. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag... Welke van je voormalige radiocollega's zou je kiezen als kamergenoot... op een verlaten eiland, en waarom? ja, ik kan Rick en Niels bijna niet los van elkaar zien... Dat is ook gewoon één persoon. Nou, ze zijn heel verschillend. Ja. En dat is zo, daarom werkt het ook zo goed. Ah, zij zijn echt fantastisch. Ik vind ze, ja, op de plek waar zij zitten en waar ze bij mij zaten, ja, waanzinnig goed. Kijk, er wordt heel vaak werd natuurlijk gezegd, ja, lachzakken en die hangen er maar een beetje bij. Maar ze waren zo belangrijk voor het programma. Ja, ik kan daar bijna geen keuze uit. Maar moet ik gaat het met mes op de keel? Of, dat, Nee hoor, ik vind Rick Niels. Als je het heel snel zegt, is het ook ja, net één persoon. Dat is het één woord, ja. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten... in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Ja. Nou, je hebt een grote doos meegenomen. Ja, zal ik hem pakken even? Ja, ja je ziet het toch niet. Maar, Nee, maar ik weet zeker dat jij het gaat laten horen. Nou ja, weet je... Ik dacht, wat moet ik nou in godsnaam meenemen? Maar ik vond iets... Waarvan ik dacht, wat is dat nou in godsnaam? Maar het is een soort zo'n whisky karaf met vier glazen. Maar hou je ook echt van whisky? Ja, ja, ik ben een whisky drinker. Ja. Ja, niet de hele dag door, hoor, maar af en toe vind ik het wel... Ik zou s'avonds thuis komen naar een optreden... en ik zit nog even voor me uit te staren... en dan vind ik even zo'n glas die zo lekker door je keel glijdt. Dat vind ik wel... Dus het zijn vier whisky glazen met zo'n karaf... Oh, het is echt misschien... zo'n Dynasty-vibes. Ja, maar dat is het. Ja, dat is het, toch? Ja. Is of zo'n karretje moet het staan eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Ja. Of onder zo'n wereldbol die je zo openklapt, ja. Weet je wel. Dus ik dacht, ja, wat moet ik hiermee? Misschien dat iemand anders er heel erg blij mee is... maar ik heb whiskyglazen genoeg. En flessen ook. Nou, mooi. Ik weet ja, zeker vind je het dat echt mooi? Of, of zijn er mensen ja, zijn er ook gewoon die lelijkere dingen meenemen of niet? Een hele oude joggingbroek heb ik hier ooit gehad. Een oude joggingbroek? Een oude joggingbroek. Die zou je in de hoek nou, dan zetten. Is dit echt een gouden cadeau, denk ik. Ja, precies. Cadeau, maar. Jij mag ook iets kiezen. Mag ik iets kiezen? Ja. Jij hebt daar allemaal dingen die mensen meegenomen hebben. Nou, ik heb keuze uit twee. Wat is dat dit voor boekje? Dit is het boekje van Toon Tellegen. Welterusten. Dierenverhalen over slaap en sluimer. Wel grappig eigenlijk, want we hebben natuurlijk ook een beetje over slaap gehad. Achtergelaten door Nienke Sietsma. Die heeft net een prachtig boek geschreven, B. En ze schrijft erin... Ik hoop dat je een keer met de woorden van Toon Tellegen... in slaap wordt gepreveld. Dan kies ik nu al voor het boekje. Want het boekje. Vind het altijd leuk om dat soort dingen te lezen. Ja, en dit is van Roanne van Voorst. Als een tasje, een papieren tasje. En daar zit... Een heel klein babyvestje. Ah, met een babyvestje. Ja, een babyvestje. Ja, ik wist niet wat erin zat, maar het is ook maar goed dat ik daar niet voor gekozen heb. dus het boekje, nou mooi. Ja, het boekje, denk dat het leuk is. Goeie ruil. We eindigen met de liefde. De liefde? Ja. Ja. Boven Ervedoris die vroeg je in Casa di Bo of je ooit een lange relatie had gehad. En zei ja, ze was 1,80 meter. Nee, dus, ja. Heb je ooit een lange vriendin gehad, zei hij. Toen zei ja, 1,80 meter was ze. Heel flauw. Hoe gaat het met de liefde? Ik heb enorm veel te geven. Nee. Maar ik ben... wat heb je te geven? Nee, dat was een grapje. Want dan moet ik daar nog serieus op gaan antwoorden, ook nog. Nee, maar ik ben vrij man. En dat is eigenlijk wel... ik vind dat wel prettig, eigenlijk. Ja. Dus ik... ik ben daar niet zo mee bezig. Ik zie het wel, eigenlijk. Of er nog een keer iemand op mijn pad komt. Je knikt in stemmen. Wat wou je gaan vragen? Ja. Nee, ik was aan het denken van... ja, die hele lijn natuurlijk van... je niet willen binden qua werk. Nee, relatie. Nee, dat is ook... naarmate ik ouder word, vind ik dat steeds moeilijker. Want ik heb best veel vaste relaties... wat is vast? Maar in ieder geval langere relaties gehad. En de afgelopen jaar is eigenlijk de eerste keer dat ik dat niet heb. En dat ik gewoon... ja, dat ik gewoon vrij ben en mijn gang kan gaan. En ik merk dat... en dat zal misschien ook een beetje de leeftijd zijn... dat naarmate ik ouder word... ik die vrijheid ook niet zomaar weer wil opgeven. Omdat ik, ja, nogmaals... ja, ik ben een beetje... iemand die graag zijn gang gaat. En maar dat kan als je in een relatie zit. Je wil ook graag rekening houden met elkaar, toch? Dat hoort zo, toch? Ja, maar ik vind het wel een beetje zwart-wit. Want als je een relatie hebt, dan kun je ook de gang gaan. Zeker. En kun je ook een bepaalde vrijheid... misschien heb ik daar dan nog een beetje een verkeerd beeld bij. Ja, je kan het vormgeven zoals je zelf wilt. Ja, dat is absoluut Maar wat ik dan fascinerend vind, is dat je maakt dan de afweging van... of mijn vrijheid... Nee, ja, maar zo zwart-wit is het inderdaad niet. Nee, want ik kan me voorstellen dat je ook dingen mist van een relatie. Dingen zijn toch ook leuk? Ja, tuurlijk zijn dingen leuk. Ja, tenminste, dat was altijd wel zo. Ik kan nog een stukje uit je nummer. Oh. Welk nummer was dat ook alweer? Ja, geen idee. Jij hebt natuurlijk tot in de puntjes voorbereid dit. Één uit een miljoen. Eén uit een miljoen. Oh ja, dat is van het vorige plaat, hè? Ja. Ik ben niet van de kaarsen en van de rode wijn. Nee. Ik doe niet aan dat gelul van eeuwig samen zijn. Dat kwam erachteraan. Ja. Nee, ik ben niet van de kaarsen en niet van... Ja, nee, dat typeert, denk ik, een romanticus. Mm-hmm. Dat is volgens mij ook de volgende zin. Ik zou het nu moeten weten, want we moeten jullie allemaal nog gaan doen. Maar ben je ook niet bang om alleen... Nee, een hartstochtelijke romanticus. Daar ga ik niet voor door, dat is het. Dus daar associeer ik dan kaarsen en rode wijn mee. Ben je niet bang om alleen te eindigen? Ja, dat denk ik natuurlijk wel over na. En ik heb nog een moeder van 87... die daar volgens mij ook wel af en toe een beetje mee bezig is. Of dat allemaal wel goed komt. Mm-hmm. Nee, ik ben er niet echt bang voor. Maar dat wil niet zeggen dat ik er niet over nadenk. Ik heb er ook een liedje over geschreven op de laatste plaat. Dus het is wel iets wat me bezighoudt. Maar ja, wat ik zei, dingen die gaan zoals ze gaan... ik ben daar niet echt bang voor. Nou, ze zeggen altijd dat je dan juist degene gaat tegenkomen... als je er niet mee bezig bent. Nee, ik denk ook dat zo is. Ja. Dus misschien stap ik hier zo de deur uit. En... ben je getrouwd? Ja. Wie zal het zeggen? Ja. Toch heb je een nummer over de liefde gekozen. Misschien niet de eeuwigheid van Bluff. Ja, dat zegt ook alweer genoeg misschien. Het is gewoon één grote rode draad. Er zit ook iets relativerends in. Wat ik dus echt heel mooi vind uit die... Hier heb ik ook niet... Ik kan 100.000 liedjes opnoemen die over de liefde gaan... die ik mooi vind. Maar ik ga meestal voor het eerste wat me te binnen schiet. En dit vind ik zo'n ontzettend mooi liedje. Vooral ook... dat heeft ook iets relativerends, die titel al. Ja, nee, en ook van een liefde hoeft niet mislukt te zijn... als het maar een beperkte periode heeft geduurd. Precies. Toch? Ja. Zit je naar te kijken? Ja, wat moet ik... Ik vroeg me even af, ga je het ook draaien? Of, ja, ik ga het nu draaien. Oh, je gaat het nu draaien? Oh, dat is leuk, ja. Oh ja, ik vind het echt een heel mooi liedje. Nou, dan doen we ook nog even de evaluatie. Want je zei van, nou, ik ga aan het eind zeggen wat je ervan vond. Wat vond je ervan? Ik vond het verbeterpunten? Super... Nee, ik vond het superleuk. Want jij doet ook geen vragen op papier en zo, hè? Je gaat gewoon zitten en... Ja, ik vind het leuk, want dan kan het alle kanten opgaan. Heb je je riedeltjes afgedraaid? Eerlijk zeggen. Wat vind jij? Nou, toen het ging over stoppen met de ochtendshow. Toen kwam er één riedeltje uit. En welk riedeltje was dat? Dat je eigenlijk helemaal niet moest wennen, maar dat is... Nee, maar het is van wat ik van tevoren zei. Iemand, als je dezelfde vragen stelt, krijg je dezelfde antwoorden. En Ja. Lig echt aan jezelf. Dankjewel. Evers. Fijn dat je hier was. Ja, leuk om hier te zijn. Wil je eerdere afleveringen terugluisteren? Zoek Misha dan op je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk. Ik zit op Twitter en op Instagram. @MishaBlok. Hier in het hoge gras kan niemand ons zien. Niemand vraagt zich af waar we zijn. gelegd. We horen wel auto's, maar ze zijn ver weg. We hebben alle tijd. Van onze lijven naast elkaar. En als we opstaan, dan is het voorbij. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1.